Συνεχίζουμε στο Βήμα FM με την παρουσίαση των διπλών άλμπουμ βινιλίων που αγαπήσαμε. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα είναι δύο εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους συγκροτήματα από τη Βρετανία. Η Jethro Tull και η Clash. Living in the Past, το άλμπουμ των Jethro Tull, που κυρίως θα λέγαμε ήταν και μια σαν συλλογή και όχι. Δεν είναι ακριβώς συλλογή, ήταν κομμάτια τα οποία είχαν ηχογραφήσει κάποια από αυτά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων άλμπουμ τους και τα έβγαλαν τότε στις 45 στροφές, όπως το Living in the Past, και μετά το συμπεριέλαβαν στο άλμπουμ, όπου με αυτό το υπέροχο εξώφυλλο έγινε διπλό και κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1972. Από το άλμπουμ λοιπόν ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, το Living in the Past, που ήταν και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στα ραδιόφωνα τότε, όσο και αν δεν το φαντάζεστε. Για να πάμε τώρα σε ένα από τα άλλα τραγούδια του άλμπουμ, το Witch's Promise. Και έτσι όπως κάναμε και χθες για τους Genesis, θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους από τους φίλους των Jethro Tull που μας ακούν να διαλέξουν, εάν θέλουν, ποιο τραγούδι θέλουν από αυτό το άλμπουμ των Jethro Tull, το συγκεκριμένο, το Living in the Past, να ακουστεί στα επόμενα λεπτά εδώ στο Βήμα FM. Το άλμπουμ λοιπόν είναι το Living in the Past. Πολλοί από εσάς θα το έχετε στη διάθεσή σας. Κάποιο τραγούδι θα αγαπάτε να ακούσετε. Μπορείτε να το ζητήσετε ή στο τηλέφωνο της εκπομπής 211-365-9995 ή στο SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live papakivimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. 19 τραγούδια έχει αυτό το διπλό άλμπουμ. Αυτό είναι το δεύτερο που παίζουμε. Kissed by a witch one night in the wood, and later insisted your feelings were true. The witch's promise was coming, believing he listened while laughing you flew. Spotting red, yellow, brown, all of the same. And the love you have found lay outside in the rain. Washed clean by the water, but nursing its pain. Promise was coming, and you're looking elsewhere for your own selfish gain. Promises turn me Μας ζητήσατε ήδη ένα τραγούδι από το Living in the Past, που βέβαια δεν είναι από τα τραγούδια που υπάρχουν σε όλες τις εκδόσεις. Υπάρχει σε κάποιες από τις εκδόσεις βινιλίου που είχαν βγει τότε στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το άλμπουμ Living in the Past, που όμως υπάρχει και σε άλλο άλμπουμ, τον Jethro Tull αυτό εδώ. Έχουν έρθει και άλλα τραγούδια που θέλετε και βέβαια δικαιολογώ και το επόμενο κομμάτι, γιατί αυτό που θα ακούσουμε τώρα υπάρχει στο άλμπουμ του 71 Aqualung, όμως στην αμερικάνικη έκδοση του Living in the Past είναι και εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν, μια και είναι ένα από τα σπουδαία τους, το παίζουμε γιατί είναι σε μία από εκείνες τις εκδόσεις, δηλαδή της συγκεκριμένης εποχής αυτού του διπλού άλμπουμ βινιλίου. Αυτό το μεγάλο συγκρότημα που έβγαλε 5-6 αριστουργήματα τότε, σε ένα κομμάτι που συνδυάζει το progressive rock, το hard rock και το heavy metal. Και το ζήτησε ένας φίλος της εκπομπής εδώ. Μην το ακούτε πως αρχίζει, θα ακούσετε τη συνέχεια αν δεν το ξέρετε. Thank you. shuffling madness. Of the locomotive brass runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, sea breaking on his brow. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Ένα υπέροχο συγκρότημα, Ian Anderson, Glenn Corning, Mick Abrams, Martin Baer, John Evan, Jeffrey Hammond, Clive Bunker και Barrymore Barlow. Όλοι αυτοί συμμετέχουν σε διαφορετικά κομμάτια αυτού του άλμπουμ. Και άλλο τραγούδι μας ζητήσατε μέσω του Facebook, αυτό που ακούμε τώρα από το Living in the Past, το Driving Song. They just tell me, gotta push it hard. και θα ολοκληρώσουμε με το album Living in the Past, με ένα άλλο από τα τραγούδια. Ενώ η Αθηνά ρωτάει, στο τηλέφωνο πήρε να ρωτήσει, γιατί παίζω Genesis και όχι Van der Graaf, λόγω εμπορικότητας ή τους προτιμάει. Η Van der Graaf είναι ένα πολύ σπουδαίο group της δεκαετίας του 70 και βέβαια με εκείνον τον μοναδικό Peter Hamill, που είναι ένας αγαπημένος μας καλλιτέχνης. Παντού ακούγονται περισσότερο οι Genesis για πολλούς και διάφορους λόγους. Είτε είναι της δεύτερης περίοδου η Genesis μετά τον Phil Collins, ή ακόμα και της πρώτης περίοδου, που πήραν αρκετά νομίζω από τους Van der Graaf. Ακούγονται περισσότερο. Είναι μερικά πράγματα που είναι έτσι δεδομένα. Αν μ' αρέσουν περισσότερο, ναι, νομίζω ότι μ' αρέσουν περισσότερο τα 4-5 πρώτα άλμπουμ των Genesis από τα αντίστοιχα των Van der Graaf. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ και οι δίσκοι των Van der Graaf. Μεταξύ των δύο, επειδή έχω μια ιδιαίτερη προτίμηση και στον Gabriel αυτής της περίοδου, μ' αρέσει περισσότερο το συγκρότημα των Genesis αυτής της εποχής, δηλαδή 70-75. Παρ' όλα αυτά και οι Van der Graaf είναι σπουδαίοι, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μερικά συγκροτήματα ακούστηκαν όσο ακούστηκαν στην εποχή τους και είναι πια για ένα πιο ειδικό κοινό, πολύ πιο ειδικό από αυτό που ακούει ας πούμε το Lamb Lies on Broadway που έπαιξα χθες. Αλλά σε κάποια στιγμή θα παίξουμε και Van der Graaf. Ας πούμε τώρα αυτή η Jethro Tull, πώς θα το κάνουμε. Είναι ένα πολύ καλό γκρουπ που κατάφερε να έχει και μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ηλιάνα Σκιάδα. Κλειδώνουν όπως όλα δείχνουν για τις 20 Σεπτεμβρίου οι κάλπες. Την Πέμπτη λήγει το χρονικό περιθώριο της διερευνητικής εντολής που έχει λάβει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και αμέσως μετά αναμένεται να προκηρυχθούν εκλογές. Συμβούλιο αρχηγών ζητούν Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Σταύρος Θεοδωράκης και Φόφη Γεννηματά για να συζητηθεί το θέμα της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Νέες βολές Κωνσταντοπούλου κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για τερτύπια και δυστροπίες του Προέδρου στο θέμα των πρακτικών του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών που δεν δίνονται στη Βουλή, έκανε λόγο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Παρόντες μόνον οι βουλευτές της Λαϊκής Ενότητας. Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους δύο ακόμη στελέχη της Χρυσής Αυγής με βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών. Πρόκειται για τον βουλευτή Νίκο Κούζηλο και τον πυρηνάρχη Νίκαιας Γιώργο Πατέλη, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στις 10 αύριο το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ευρωπαϊκό Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων θα δημιουργηθεί στην Ουγγαρία για τη χορήγηση ασύλου στους μετανάστες που φτάνουν από την Ελλάδα, δεδομένου ότι η επιστροφή τους στη χώρα εισόδου απαγορεύεται πλέον με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και ο καιρός, καλός αύριο σε όλη τη χώρα, βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα φύγουμε λοιπόν από την εποχή του progressive rock για να πάμε στην μουσική που ήρθε να αλλάξει τα πράγματα και να βάλει στην άκρη το progressive στα μέσα προς το τέλος της δεκαετίας 70. Θα πάμε στο τρίτο studio album που έβγαλε το κορυφαίο punk rock συγκρότημα των Clash το φθινόπωρο του χειμώνα του 1979, London Calling. London Calling, το ομώνυμο σπουδαίο άλμπουμ των Clash από το 1979. Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί οπαδοί του progressive rock που δεν αποδέχονται αυτή τη μουσική που ήρθε για να βάλει στην άκρη το progressive. Ήρθε να βάλει στην άκρη πάρα πολλά από τα group εκείνα που γνώριζαν επιτυχία μέχρι το 1975. Όμως οι εποχές αλλάζουν και όταν ένα μουσικό ύφος ή ένα μουσικό είδος είναι σπουδαίο, δεν έχει καθόλου σημασία αν έβαλε στην άκρη το progressive που ίσως είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην αρέσει σε πάρα πολλούς από αυτούς που άρεσε το στυλ των συγκροτημάτων που παίξαμε πριν, ας πούμε όπως η Jethro Tull, το London Calling και το άλμπουμ αυτό. Παρόλα αυτά πραγματικά είναι ένα από τα πολύ σπουδαία άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και ακούμε τραγούδια, ένα άλμπουμ που κατάφεραν οι Clash να συνδυάσουν τη ρέγγε, το punk, το rockabilly, το ska, τον ήχο της Νέας Ορλεάνης, το R&B, την pop, ακόμα και το hard rock σε αυτό το άλμπουμ. Brand New Cadillac ήταν το δεύτερο τραγούδι σε αυτό το άλμπουμ βινιλίου των Clash, ένα παλιότερο τραγούδι του 59 του Vince Taylor. Παρόλο που πράγματι αυτά τα τραγούδια, κάποια από αυτά τα τραγούδια στο London Calling ήταν αναβίωση μουσικής της δεκαετίας του 50, όπως αυτό που ακούσαμε, το Brand New Cadillac, είχαν μία φόρμα και μία δυναμική. Στη συγκεκριμένη εποχή που βγήκαν, μετά το progressive και το dance, όπου έπαιξαν τον όρο τους και πράγματα ήταν τραγούδια που ήταν διψασμένο το κοινό να τα αποδεχτεί. Αυτό άλλωστε είναι η κατάλληλη μουσική να βγει την κατάλληλη εποχή. Σε σχέση με αυτά που ακούμε τα τελευταία 4-5 χρόνια, που δεν έχουν μία ιδιαίτερη τάση, περισσότερο θα λέγαμε είναι ηλεκτρόνικα και dance αυτά που κυριαρχούν, αλλά πιο πολύ για εφηβική μουσική. Απ' την άλλη θα μου πει κανείς, μα έφηβοι αγόραζαν και τα τραγούδια των Clash. Έχουν αλλάξει εποχές. Η εφηβική μουσική σημερινή είναι ίσως ακόμα πιο κάτω σε ηλικίες από ό,τι ήταν αυτή των Clash που ακούμε τώρα, το Rudy Can't Fail. Τραγούδι των Joe Strummer και Mick Jones. Yeah. Rudy Can't Fail, ο Στράμερ και ο Jones το τραγούδισαν ντουέτο, το τραγούδι που το έχουν γράψει. Ο άλλος, ο μπασίστας ο Σίμονον, μεγάλωσε στο Brixton, στο νότιο Λονδίνο, επηρεασμένο από τη μουσική ρέγγε The Guns of Brixton, από το διπλό άλμπουμ London Calling. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Είναι καιρός για σούσι τώρα. Είναι η κατάλληλη περίοδος. Όχι, με συγχωρείτε, το σούσι θα μείνει στο 13. Το σούσι είναι ο πόντροφο, θα μείνει στο 13. Το μακαρόνι θα πάει στο 23. Το σούσι, το φιλέτο. Γιατί έχουμε αριστερή κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για τους φτωχούς. Καλά, έτσι είναι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το London Calling, λοιπόν, αυτό το διπλό άλμπουμ του 1979, με ένα πίθανο εξώφυλλο απλό που θύμιζε τη δεκαετία του 50, δεν ήταν ένα άλμπουμ που πέρασε έτσι για μερικούς που το αγάπησαν. Έγινε τεράστια επιτυχία και στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο και το περιοδικό Rolling Stone του έχει δώσει την ιδιαίτερα τιμητική θέση νούμερο 8, τόσο ψηλά μέσα στα 10 πρώτα, στα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Υπάρχει πάντα η τάση στον κόσμο να λέει για αυτές τις μεγάλες κακές πολυεθνικές εταιρείες που πολλές φορές έχει και δίκιο για πάρα πολλά πράγματα που γίνονται από αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Όμως πρέπει να σκεφτείτε ότι το σύνολο των σπουδαίων άλμπουμ, ιδιαίτερα τα παλιότερα χρόνια, βγήκε από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Για παράδειγμα, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ που ανέτρεψε την κατεστημένη μουσική, αν μπορούμε να πούμε έτσι, το punk ας πούμε, και το άλμπουμ αυτό, το London Calling, κυκλοφόρησε από την εταιρεία Sony, που είναι μία από τις πιο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του πλανήτη. Υπήρχαν εκείνες εποχές πάρα πολλοί ενδιαφέροντες παραγωγοί σε αυτές τις εταιρείες, όπως η Sony έβγαλε και όλη την δισκογραφία του Dylan, το άλμπουμ που ακούσαμε στο πρώτο μέρος. Το ζήτημα είναι ότι άλλαξε το προσωπικό αυτών των εταιριών. Κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι μπορούσαν να επιβάλλουν την άποψή τους και έτσι να κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ όπως το London Calling και να το προωθήσουν κιόλας σε μια μεγάλη εταιρεία, η οποία μπορεί να είχε και ένα πάρα πολύ εμπορικό όνομα. Το ζήτημα είναι ότι τώρα πια ίσως δεν υπάρχουν τόσο σπουδαίοι παραγωγοί όσο υπήρχαν τότε σε αυτές τις εταιρείες. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το London Calling, το Train in Vain. Όλα αυτά έχουν τις αναφορές τους, πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια. Για παράδειγμα, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα αφορά ένα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα πια αυτό το σούπερ μάρκετ. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 79 που κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Δεν ξέρω αν κάποιος μας ακούει από την Αγγλία. Θα το ψάξω πράγματι να δω αν υπάρχει αυτό το σούπερ μάρκετ στην King's Road 471-473, γιατί αυτό το τραγούδι αφορά το Lost in the Supermarket που υπάρχει στο άλμπουμ, γραμμένο από τον Τζο Στράμερ και τον Μικ Τζόουνς. Και γιατί αφορά αυτό το supermarket? Γιατί εκεί ζούσε ο Τζο Στράμερ με το κορίτσι του και το τραγούδι αφορά αυτό το συγκεκριμένο supermarket στην οδό King's Road 471. Αύριο η συνέχεια με άλλα άλμπουμ, διπλά άλμπουμ βινιλίου που έχουν αφήσει εποχή. Το τελευταίο κομμάτι που παίζουμε τώρα από το London Calling. Γεια σας. Shop happily. I came here for a special offer.